Niepodległa. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęła 8. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne zatrzymania, zapowiada policja po wczorajszym Marszu Równości w Lublinie, agresywnie blokowanym przez narodowców. Koalicja Obywatelska zgłosi wniosek o odwołanie premiera Morawieckiego. To absurdalna zapowiedź, ocenia rzeczniczka PiSu. W Bawarii właśnie zaczynają się wybory do Landtagu. Dwaj niegroźnie ranni policjanci i kilkadziesiąt zatrzymanych osób. Na razie. To bilans wczorajszej próby zakłócenia pierwszego Marszu Równości w Lublinie przez środowiska ONR, które zorganizowały kontrmanifestacje. Policja mówi o 200 agresywnych chuliganach i zapowiada kolejne zatrzymania. Cały przemarsz i wszystkie te wydarzenia z nim związane są monitorowane, są nagrywane i taka analiza tego zgromadzonego materiału pozwoli na ewentualną identyfikację innych sprawców, którzy nie zostali na gorącym uczynku zatrzymani. Mówi zastępca komendanta miejskiego policji Jacek Depsuś. Policja musiała użyć armatki wodnej, gazu, granatów hukowych i pałek podczas rozpędzania przeciwników Marszu Równości. Nie ucierpiał żaden z jego uczestników. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreśla. To, że nie doszło do dramatu, zawdzięczamy wyłącznie sprawności działania policji. Prezydent Żuk wydał zakaz organizowania Marszu Równości i kontrmanifestacji. Sąd apelacyjny zdecydował, że obie manifestacje się odbędą. Argumentował, że wszelkie ograniczenia wolności zgromadzeń powinny być traktowane jako absolutny wyjątek. Koalicja Obywatelska zapowiada złożenie w najbliższych dniach wniosku o odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego. Złożymy ten wniosek, bo nie może być premierem Polski ktoś, komu udowodniono kłamstwo, mówił podczas wczorajszej konwencji regionalnej w Poznaniu lider PO Grzegorz Schetyna. Nie może rządzić ktoś, kto mówi, ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. O pielęgniarce, o kierowcy ciężarówki, nauczycielce, o sprzedawcy, u którego robimy zakupy. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek oceniła podczas konwencji w Kielcach, że zapowiedź złożenia wniosku jest absurdalna. Takimi wypowiedziami Schetyna tak naprawdę obraża miliony Polaków głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. I to jest kolejny dowód na to, jak oni gardzą tymi, którzy mają odmienne poglądy. My mówimy takiej polityce nie. A wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin mówił w Krakowie, że prawem opozycji jest zgłaszanie wniosku o wotum nieufności dla premiera, a prawem, z którego obóz rządowy skorzysta, jest odrzucenie tego wniosku. Dziś kolejne wyborcze spotkania. Konwencja PiS odbędzie się w Krakowie, Koalicji Obywatelskiej w Legnicy, Kukiz 15, a także SLD Lewica Razem organizują spotkania w Warszawie. Początek właśnie teraz. Od 8 do 18 będą otwarte lokale wyborcze w Bawarii. Mieszkańcy tego kraju związkowego wybierają przedstawicieli do regionalnego parlamentu. Według sondaży rządzącą od 2013 roku samodzielnie w tym kraju związkowym CSU popiera około 33% Bawarczyków. Taki rezultat głosowania oznaczałby najgorszy wynik tej chadeckiej partii w regionalnych wyborach od 1950 roku. Spadek notuje też SPD, która może liczyć na 10% głosów. Wzrasta natomiast poparcie dla Zielonych, na których chce głosować 18% ankietowanych. Zielonym depcze po piętach antyimigrancka Alternatywa dla Niemiec AfD z wynikiem 10-14%. Wybory do bawarskiego Landtagu odbywają się w atmosferze napięcia między współtworzącymi z SPD rząd w Berlinie chadeckimi siostrzanymi ugrupowaniami CDU i CSU. Działająca tylko w Bawarii CSU zarzuca partii Angeli Merkel zbyt liberalny stosunek do migracji i stara się zapobiec odpływowi swojego elektoratu do AfD. Ewentualny słaby wynik chadeków i socjaldemokratów w Bawarii i w zaplanowanych na 28 października wyborach regionalnych w Hesji byłby sporym ciosem dla kanclerz Merkel i jej rządu. Dziś też wybory lokalne w Belgii. To ma być test dla partii wchodzących w skład obecnego rządu i prognostyk przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Beata Płomecka. Rząd, który powstał w 2014 roku, tylko w pierwszych miesiącach dostał kredyt zaufania od związków zawodowych. Później organizowane były liczne demonstracje i strajki, m.in. przeciwko reformie emerytalnej, podwyższającej wiek emerytalny do 67 roku życia. Wybory lokalne mają pokazać, jakim poparciem teraz cieszą się partie tworzące rząd. Tradycyjnie uwagę przykuwają flamandzcy nacjonaliści, czyli partia NWA, która liczy na utrzymanie wysokiego poparcia w swoim bastionie Antwerpii, drugim co do wielkości mieście Belgii. Mieszkańcy tego kraju wybiorą dziś radnych do prawie 600 gmin. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po raz pierwszy w historii Angelus dla polskiego pisarza. Literacką Nagrodę Europy Środkowej otrzymał Maciej Płaza. Został nagrodzony za powieść Robinson w Bolechowie, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa WAB. Gala wręczenia nagrody odbyła się w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu. Podczas niej laureat mówił, że nie spodziewał się wyróżnienia, ponieważ w tym roku w finale nagrody znalazło się bardzo dużo dobrych książek. Nagrodą jest statuetka i czek na 150 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 20. 24.pl. Znów dużo słońca, niewiele chmur i bez opadów. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Mazowszu i 25 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też. Wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aż z pięciorgiem gości będę miał przyjemność dzisiaj rozmawiać, a czasu mało, więc nie przedłużając uprzejmie donoszę, że dzisiaj będzie Urugwaj, Bułgaria i kosmos. Szczegóły na facebookowym profilu audycji, a jeśli ktoś z Państwa woli mieć niespodziankę, proszę nadstawić ucha. Paweł Drozd, dzień dobry, zaczynamy. Świat z lotu Drozda. Four steps in the morning, two steps in the day, three steps in the evening, and the darkness is ablaze, and all the angels, seats, and soldiers come step to the parade. I run out like a cheetah, the monk is in the blood, and what a piece of work is man who screams the name of love, but all his brothers, cousins, sisters, and others hear his fuzz. Seem what none can dream, but light calls it a lie, and all the sinners, saints, and winners just wink and walk on by. The Brando's in the forest, the Nancy's in the flood, the black swan makes a pirouette, the gods cry from above, and all the rain keeps falling on bare feet in the mud. To the east, on wicked witches in the west, west southbound with a beaten all in line. Riots and preachers come down into the street. Wyhoduj sobie wolność. Reportaże z Urugwaju. Tak zatytułowana jest książka, o której będziemy teraz rozmawiać, a jej autorzy są już z nami. Duet reporterski, Maria Habranek i Szymon Opryszek. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Gdybym tak zapytał, na ile Urugwaj jest inny od reszty Ameryki Łacińskiej, a na ile jest taki sam, ma takiego samego ducha, jak te pozostałe kraje kontynentu, to byłoby to dobre pytanie? W ogóle da się na to pytanie jakoś odpowiedzieć? Wszystkie pytania są dobre. Myślę, że oczywiście w jakimś stopniu przypomina inne latynoskie kraje, ale nas zafascynowało to, co go od tych krajów odróżnia, ponieważ znaleźliśmy się tam z tego tytułu, żeby napisać reportaż o legalizacji marihuany i zdaliśmy sobie sprawę, że tych takich nowych, dziwnych reform, dosyć liberalnych, jest w Urugwaju więcej, ale one wynikają z pewnej właśnie mentalności. Mentalności, która Urugwajczyków, która jest dosyć daleka od religii, w przeciwieństwie do wielu innych krajów latynoskich. Tam piszecie, sugerujecie może bardziej, że ateizm jest rodzajem religii dla Urugwaju. Tak, oni nawet pewnie są dogmatyczni dosyć, jeśli chodzi o ten swój ateizm, szczególnie o oddzielenie religii od państwa, to są bardzo są usztywnieni do tego stopnia, że kiedy Jan Paweł II przyjechał w 1987 roku pierwszy raz i to było takie pretekst do wielkiego zgromadzenia, jak zresztą we wszystkich niemal krajach, które odwiedzał, postawiono wielki krzyż, ołtarz, odbyła się msza w centrum Montevideo, no i krzyż oczywiście został. I teraz co z nim zrobić? Jakby w wielu krajach by to było naturalne, że on zostanie po prostu jako pamiątka, jako symbol religijny tego spotkania. W Urugwaju przez rok się kłócono na wszystkich szczeblach, w Sejmie, w Senacie, w kuluarach, w mediach. Czy może tam stać krzyż, czy nie, ponieważ to jakby było w centrum Montevideo, przestrzeń jest publiczna, czyli świecka, nie powinien tam być żaden symbol religijny. No i jadka. Ostatecznie został, ale jest w takim miejscu, że absolutnie nie można do niego podejść i pod nim pomodlić, bo jest na centrum takiego bardzo ruchliwego ronda, więc Urugwajczycy są tacy totalnie niereligijni. A co więcej odróżnia Urugwaj od krajów Ameryki Łacińskiej? Przede wszystkim to, że Urugwajczycy są kojarzeni z matę i kiedy jedziesz do Montevideo, to widzisz na każdym kroku ludzi, którzy biegają ze swoimi bidonami i cały czas dolewają, szukają gorącej wody. Nie spotkają się w żadnym innym kraju na świecie z tym, że automaty nie stoją z kawą, a właśnie z gorącą wodą do matę. No, to jest taka wizytówka Urugwaju z bardziej przyziemnych rzeczy. Ta wizytówka bardzo mi się podoba, bo też jestem mateistą, ale nie tylko chyba z tego powodu Montevideo uznawane jest za jedno z najlepszych miejsc, najlepszych miast w Ameryce Łacińskiej. W plebiscytach regularnie zdobywa wysokie pozycje. Z czego to wynika? No chyba nie tylko z yerba mate. Przede wszystkim z położenia, ale wiele miast, chociażby Rio w Brazylii czy Florianopolis też mają podobne położenie, ale przede wszystkim chyba z mentalności Urugwajczyków i z tego, co staraliśmy się pokazać w naszej książce, bo tam jest duża wolność. Każdy może być sobą zarówno w Montevideo, jak i pozostałych miastach Urugwaju. Ja mam też takie wrażenie, że Montevideo jest najbardziej przyjazne, dlatego że w przeciwieństwie do wielu takich latynoskich stolic nie jest takim gigantycznym molochem przepełnionym ludźmi, transportem, wielkimi budynkami, tylko jest raczej właśnie zabudowa, nie wiem, dwupiętrowa, trzypiętrowa i poza kilkoma tam wieżowcami, więc to jest już takie miejsce, staje się przyjaźniejsze do życia niż wszystkie pozostałe. Właśnie ta bardzo długa rambla, ten 20 kilometrów ponad deptaku takiego nadmorskiego, gdzie wszyscy właściwie wychodzą po południu albo biegać, albo na rolki, albo napić się wina, czy matę, czy się przejść na spacer, to też sprawia, że można łatwo jakby odetchnąć od tych trudów dnia codziennego. No i też jakby to, że Montevideo jest w Urugwaju, Urugwaj jest krajem najbardziej równym pod względem społecznym spośród wszystkich na kontynencie, to znaczy, że najmniejsza jest przepaść między bardzo bogatymi i bardzo biednymi. Oczywiście wciąż i tacy są i myśmy też o ludziach, którzy mają mniej szczęścia w życiu, jeden z reportaży napisali, natomiast powiedzmy, że to jest mniej drastyczne, więc wydaje mi się, że łatwiej po prostu żyć na takim średnim poziomie. No i mamy Montevideo, mamy stolicę, a poza stolicą nic. Tak by wychodziło z tego, co piszecie. No się to jest takie nic, gdzie coś się tam dzieje w tym nic, ale to jest takie nic mało istotne. Zajrzyjmy do przylądka Polonio. Brzmi znajomo, ale to chyba z Polonią nie do końca ma wiele wspólnego. To jest taka wioseczka gdzieś tam przycupnięta przy Atlantyku, gdzie też właśnie jest nic. Tak, to jest w ogóle niezwykłe miejsce. Trafiliśmy już za pierwszym razem, jak byliśmy w Urugwaju i byliśmy absolutnie zachwyceni. To jest przylądek otoczony takimi bardzo długimi, właściwie bezkresnymi plażami. Za plecami jakby zostają wydmy, które przypominają trochę jakieś takie strefy właśnie oazy, bo idzie się przez wydmy i nagle wychodzi taka jakaś piękna łąka, na której się pasą konie. Jakiś taki niezwykły w ogóle krajobraz. I te wydmy też wchodzą do samego miasteczka. Czasami tak. Prawie pokrywają dom. Ja widziałam zdjęcie. Tak, tak, to jest niezwykłe i to miejsce jest przepiękne latem, w związku z tym walą tam turyści, którzy brną też do takiego kontaktu z naturą i jakby odcięcia się od technologii, ponieważ w tym miejscu, mimo że jest linia elektryczna, to za bardzo nie można się połączyć z internetem, takie jedyne Wi-Fi, największe tam hasło, odłącz się, i to jakby dobrze ilustruje podejście mieszkańców do wykorzystania technologii elektryczności na co dzień. Oni nie chcą być oświetleni, bo nie chcą, żeby na przykład im niebo zanieczyszczono światłem, bo rzeczywiście w nocy jest po prostu takie wrażenie, że się jest w obserwatorium astronomicznym, nigdy nie widziałam takich gwiazd i oni żyją właśnie bardzo tak spokojnie, można powiedzieć. Obserwują to, co się dzieje, a nawet tam się właśnie niewiele dzieje. Tutaj lwy morskie się gdzieś tam tłuką przy latarni morskiej. W marcu, zdaje się, przepływają wieloryby. Tego nie widzieliśmy, bo akurat byliśmy o innej porze roku. Natomiast zimą to miejsce przeistacza się w takie miejsce dość, wydaje mi się, trudne do życia, dlatego że tam nawet latem wieje okrutnie. A zimą wieje, jest zimno. Te domki, które są tam zbudowane, są dość prowizoryczne, bo też w związku na to, że to jest park narodowy, to nie wolno tam stawiać jakichś takich bardzo sztywnych konstrukcji. Mieszkańców chyba poniżej setki? Tak, mieszkańców jest 60 w sumie rdzennych. Do tego są tacy napływowi mieszkańcy, którzy właśnie, ale to zdaje ten taki test pierwszej zimy, można powiedzieć, czyli przetrwaj pół roku. No, można sobie wyobrazić, że my sobie urozmaicamy tą naszą, na przykład, teraz mamy piękną, złotą jesień, ale jak są takie ponure dni, no to włączamy sobie milion jakichś seriali, czytamy książki, a tam oni jakby mają taki czas, że muszą się skupić bardzo na sobie i na przetrwaniu, no bo nie będą sobie grać na laptopie, skoro nie mogą go tak łatwo podładować. Jesteśmy w Urugwaju. Formarme y le das rimas a energía. Si ustedes están dispuestos no necesito baterías. Voy a tratar de hacer una fiesta para todas las personas. El recinto está completo y por eso se amontona. Este calor no nos priva de pasarla bien. Es hora de sacar la ropa que se les pega a la piel. Yo me pasé en el baño imaginándome esta situación. Mientras me estaba bañando coreaba esta canción. Ya ha llegado la hora de aceitarnos en la roca. Con el potencial y el groove los parlantes se desconan. Vamos a tratar de conectarnos como fieles y empecemos a gritar. Entre nosotros y ustedes seremos el tronar de miles de explosivos que nos escuchen de aquí a los Estados Unidos. De toda América Latina y hay parte del Caribe. Podemos acudir hasta los monjes tibetanos. En vano creció esta flor con el polen de otros vientos y se marchó rodando, volando praderas adentro. Cronista en ciudades, pueblo y países linderos. Sean bienvenidos al acto de este bohemio pasajero. Pa' que no sea más de lo mismo. Fuimos nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. Vamos donde haya que irnos sin definirlo. Pa' que no sea más de lo mismo. Fuimos nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. Disfrutando de ese viento fugaz que da tregua con el pao que se respira en el bar. Una noche demencial, sabe que está por ganar el control de tus sentidos, así que toda esa fauna que muta, que se ensambla, que baila como un calma, el calor es el que manda. Esa mirada basta pa' que eso arda, dale y todo va a seguir. No caben dudas en esa cabeza, agítala a mi voz, sabe que no va a echar pa' atrás. Esa diosa que te envuelve con ese increíble cuelgue, moviendo lo que tiene. ¡Pah! Qué bien que viene cuando sacude la pena, quebrando la magdalena, duro como una saca, metido hasta la gamba, va perdiendo la calma, chata más que jugado. Perdido los encantos de esa ninfa hace rato. Vamos arriba, que estamos recién por arrancar. Con la mochila en la gana, nada no puede parar. Este viaje es de ida, la vuelta quién lo sabrá. Caminate ese camino al andar así. Vamos donde haya que irnos sin definirlo. Pa' que no sea más de lo mismo. Como nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. Vamos donde haya que irnos sin definirlo. Pa' que no sea más de lo mismo. Como nomades entusiasmados, dejando el camino trillado. We'll be right back. Razem z Marią Hawranek i Szymonem Opryszkiem jesteśmy w Urugwaju, autorzy książki Wyhoduj sobie wolność, reportaże z Urugwaju właśnie. Pamiętam, kiedy kilka lat temu byłem akurat w Butanie, w pracy, i spotkałem tam grupę turystów, to byli głównie Europejczycy. Wtedy wielu było niezwykle podekscytowanych informacją, która właśnie do nich dobiegła, nawet do Butanu ta informacja doszła, że oto Urugwaj zamierza zalegalizować marihuanę. Można uprawiać, można palić, można sprzedawać wszystko. Rzeczywiście ta informacja obiegła cały świat. Ludzie zaczęli przyjeżdżać do Urugwaju. Ludzie się dowiedzieli, że Urugwaj istnieje. Tak. To przede wszystkim. Ale gdy już docierali turyści, no to pytali, gdzie to marihuana. A prawda jest taka, że Urugwaj rzeczywiście jako pierwszy kraj na świecie zalegalizował uprawę marihuany i sam proces jej dystrybucji, natomiast wyłącznie dla obywateli urugwajskich. Każdy obywatel może mieć 6 roślinek. Gdy zrzeszy się w klubie kanabisowym, to ten klub może mieć ponad 20. 6 roślinek rocznie. Rocznie, tak. Podobno specjaliści twierdzą, że to wystarczy. To jest sporo, naprawdę. Bardzo sporo. I a te kluby kanabisowe to powodują, że może być bardziej sporo, to znaczy... Nie, 99 może być kluby kanabisowych roślin, tak, a 20 członków. 20 członków. Mhm. Czyli oni się dzielą tą... Jakby zatrudniają rolnika, który im pomaga dbać o roślinki, a później dzielą się plonami i byliśmy w takim jednym klubie i do niego należą emeryci, którzy potrzebują marihuany do celów leczniczych, reżyser, ludzie... Ciekawe, dlaczego reżyser potrzebuje. Ale też normalni... Gospodynia domowa też jakaś tam była. Klasy średniej, można powiedzieć. Rozmawialiście, będąc w Urugwaju, z pewną lekarką, psycholożką, specjalistką w zakresie toksykologii, która zajmowała się bardzo blisko tą tematyką, nadal się zajmuje, jeździ po świecie i opowiada, odczarowuje trochę konopie indyjskie, wskazując na to, że to nie jest tak, że to jest substancja bezpieczna, ale z drugiej strony pokazując, że w aptekach mamy leki, które mają w swoich ulotkach napisane, że przecież owe leki mogą mieć jakieś efekty uboczne, więc skoro marihuana też może mieć, to dlaczego mamy ją traktować inaczej niż te leki, które są w aptekach? Tak, dokładnie. Raquel Peyraube, tak się nazywa ta pani doktor, jest w sumie w tej chwili światowym specjalistą, jeśli chodzi o temat regulacji kanabisu, i ona dość kontrowersyjną taką tezę na początku, na pierwszy taki rzut ucha, mówi, że powinniśmy zalegalizować absolutnie wszystkie substancje, wszystkie rodzaje narkotyków. Zachęca nawet swoich synów, zachęcała w swoim czasie. Tak, powiedziała, że ona nauczyła swoich synów, jak używać narkotyków, żeby nie rozrobił tego za nią dealer, bo jakby w sumie, jak się tym zastanowić, to jest dosyć logiczne. Używa takiego argumentu w naszej rozmowie, że skoro to są substancje niebezpieczne, to tym bardziej powinny je kontrolować rządy, a nie mafie. No przy czym trzeba powiedzieć, że w Urugwaju cały czas jest formalnie, prawnie chyba marihuana nadal traktowana jako substancja potencjalnie niebezpieczna, bo odurzająca. Tak, w tej chwili jest taki rodzaj rozjazdu takiego legislacyjnego i to wynika z tego, że też oczywiście nie wszyscy Urugwajczycy na wszystkich tam szczeblach władzy uważają, że to zioło jest takie dobre. No co też wynika, że mamy za sobą 100 lat wszyscy takiego, powiedzmy, skrótowo prania mózgu, czyli takiego powtarzania, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć o marihuanie jako o całym źle, a nie o tym, żeby jakoś wyważać te dobre i złe strony. I właśnie ona też, tak jak wspomniałeś, w rozmowie z nami używa tego argumentu dość logicznego, że marihuana uzależnia mniej więcej 9 osób na 100 użytkowników, takie są badania, czyli stosunkowo niewiele. Ona mówi, że mniej niż jakikolwiek inny lek dostępny w aptece. I w związku z tym bilans plusów i potencjalnych skutków ubocznych jest zdecydowanie dodatni, więc należy się zastanowić nad tym poważniej. W ogóle nad tym, że jakby jeśli jesteśmy w stanie ludziom zaoferować bezpieczny produkt, bo to też był jeden z argumentów legalizacji marihuany w Urugwaju, że i tak ją palono. A natomiast ta, która była dostępna na czarnym rynku, jak przebadali tam aktywiści, zawierała tam 20 różnych innych dziwnych substancji, zupełnie niezwiązanych z samym kanabisem. I palenie było naprawdę szkodliwe z tego powodu. Nie tylko z tego. Poza tym pieniądze nie płynęły do kasy państwowej, tylko do dealerów. Tak, ale wydaje mi się, że ten taki argument ekonomiczny nie był takim podstawowym, dlatego że jeśli ktoś chce, to może sobie uprawiać te 6 roślinek sam, jak ma do tego samozaparcie i samozapał, więc to nie było to najważniejsze. Chodziło jakby o to, żeby po prostu wykluczyć narkobiznes i jakby ich utrącić, dlatego że tam wyliczono, że mniej więcej 80% ich zysków pochodzi z sprzedaży kanabisu, czyli to jest poważny cios. Ale dodajmy jeszcze, że Urugwaj nigdy nie miał problemu z narkotrafikantem, wielkiego problemu jak Kolumbia i Meksyk, i dzięki temu rewolucyjnemu... Czyli mówisz o tych dużych gangach, czy kartelach, które po prostu Urugwaj nie leży na szlaku handlowym, że tak powiem, ale dzięki temu rewolucyjnemu prawu teraz Kolumbia i Meksyk zastanawiają się i nawet Raquel Pereira pomaga im w jakiś sposób, żeby wprowadzić podobne prawo, które utrąciłoby pieniądze i też wpływy narkotrafikantów w tych krajach, które mają z nim największe problemy. To teraz ci, którzy są nie do końca pozytywnie nastawieni do marihuany, bo przecież są też tacy, to jest dyskusja cały czas trwa nad tym tematem, powiedzą, że no to teraz Urugwaj poczekaj, za chwilkę rozpocznie się hekatomba i marihuana zaleje was i będzie jakiś dramat. No to jak to jest z tym dramatem? Bo w lipcu zeszłego roku apteki w Urugwaju oficjalnie, legalnie zaczęły sprzedawać marihuanę. Ludzie stanęli w kolejkach, bo to fakt. Tak. I co? Urugwaj dalej stoi? I według badań wszystko idzie zgodnie z założeniami. Nie ma żadnego problemu ze zwiększonymi przypadkami uzależnień, ponieważ jeśli substancja jest dostępna, to ludzie z niej tak nie korzystają. Nie stanowi ona takiego zakazanego owocu i wydaje mi się, że Urugwaj sobie z tym świetnie poradził. I trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że marihuana jest puszczona sobie a mozą zupełnie, bo na przykład reklamowanie używania marihuany jest zakazane. Tak jak było z papierosami. Z papierosami najpierw mieliśmy przez 50 lat takiej propagandy, że palenie papierosów jest w ogóle super cool, ekstra, seksowne i w ogóle sprawia, że wyglądasz inteligentniej. Tak, w reklamach kowboje palili. Chudszy. Tak, kowboje, lekarze palili. Myśmy też piszemy jeden z rozdziałów, jest poświęcony tytoniowi i tam właśnie ja ze zaskoczeniem widziałam, że na przykład pierwszy dziennik telewizyjny to właśnie był fundowany przez Kamele i dziennikarz miał papierniczkę i jarą szlugi i lekarze. No, nie, no to niesamowite. W każdym razie tutaj już jesteśmy mądrzejsi o to. Też w Urugwaju są o to mądrzejsi, więc absolutnie nie wolno reklamować i zachęcać do spożycia. Młodych należy informować o tym, jakie są potencjalne szkodliwe skutki. Nie powinni zaczynać palenia, bo są. I nie powinno się na pewno zaczynać użytkowanie przed 18 rokiem życia, bo to wpływa na neurologię naszą, na to, jak pracuje nasz mózg. Też reguluje na przykład to, że ilość tych substancji THC, czyli substancji, która jest odpowiedzialna za tę tak zwaną podróż, którą przeżywamy, specjalne stany, jest określona. A na przykład w Colorado, w Stanach Zjednoczonych jest dopuszczone zupełnie luzem. Kontroluje to nie rząd, tylko właściwie handel. I wygląda to tak, że są na przykład takie reklamy, prawda, tutaj jeden joint w cenie dwóch, happy hours, prawda, dostaniesz jeszcze jakieś tam dodatkowe gramy, albo na przykład w ogóle nie kontroluje nikt tego, ile tej substancji THC jest zawartej, czyli można sobie naprawdę zrobić krzywdę. I przede wszystkim ta marihuana pochodzi też z niewiadomego źródła, bo nie jest uprawiana zawsze akurat w stanie Colorado. Też wciąż krytykowana jest ustami waszej rozmówczyni sytuacja w Holandii, gdzie teoretycznie tak się może wydawać, że ta marihuana jest legalna, bo są coffee shopy, ale jednocześnie owe coffee shopy legalnie działające zapatrują się u dostawców, którzy nielegalnie uprawiają marihuanę. I to właśnie jest główny problem, który Urugwaj pokonał i który w jakiś sposób rewolucyjny wprowadził nowe prawo, które będzie pierwowzorem do walki z, czy też do legalizacji narkotyków, może niekoniecznie do walki z nimi. Legalizacja marihuany to jest jedna rzecz, która Urugwaj wyniosła na usta wielu. Dzięki temu kraj się pojawił w mediach, a drugim symbolem, elementem, fragmentem Urugwaju, który gdzieś tam dotarł do naszej powszechnej świadomości, jest prezydent, były prezydent w tej chwili, prezydent Biedak, pokazywany w migawkach telewizyjnych i na zdjęciach jako ten, który mieszka biednie w jakimś domku z blaszanym dachem, jeździ Volkswagenem Garbusem sprzed ho, ho, ho, ho i ma się świetnie. I to jest, proszę bardzo, wzór taki moralny prezydenta, polityka, który dalej jest biedny, mimo że jest prezydentem. Mi osobiście się to bardzo nie podoba, że tabloidy angielskie wypromowały go w ten sposób, że biedak... Że... No to był celebryta prezydent. Tak, celebryta, ale on żyje sobie skromnie na farmie, ma swoje poglądy. Były lewicowy partyzant z kilkudziesięcioletnią odsiadką w więzieniu. Oczywiście, natomiast prezydent Mujica, myślę, zasłynął przede wszystkim nie tym, że jest biedny, czy też skromnie żyje na farmie, czy jeździ starym autem, tylko swoimi tezami, poglądami, które zawarł między innymi w filmie Human, bardzo popularnym na świecie dokumencie. I Mujica mówi wprost, że najważniejsza jest wolność, wolność człowieka. Powinniśmy walczyć z korporacjami, globalizmem i sami zawalczyć o własną wolność. I na przykład powiedział nam, żeby nie spędzać tyle czasu w pracy, bo wszystko, co sobie kupujemy, to kupujemy za ten czas, który poświęcamy, żeby zdobyć te dobra, więc może lepiej, że tak powiem, wyluzować. Jest charyzmatycznym mówcą, też w ONZ-cie swego czasu dał popis, pokazał, jak potrafi mówić, jak potrafi przemawiać, jak potrafi wciągnąć w to, co mówi tłumy. Natomiast w samym Urugwaju chyba nie do końca ma wielu fanów. Tak, i to jest dość zaskakujące, bo nawet ludzie, powiedzmy, zainteresowani Latyną Ameryką, nie mieli takiej świadomości. On jest taki trochę traktowany jak u nas Lech Wałęsa, nie porównując ich ideałów politycznych, ale jeśli chodzi, powiedzmy, o emocje, to znaczy, że na zewnątrz to jest ikona, postać rozpoznawalna, ceniona, zachwycamy się nią, a w Urugwaju różnie. Niektórzy go mają trochę właśnie za takiego szalonego lewicowca, niektórzy mają do niego ogromne pretensje, bo jako prezydent rzeczywiście u władzy nie do końca się sprawdził. Okazało się po prostu świetnym filozofem, idealistą, ale być może nie takim dobrym praktykiem takiego twardego zarządzania. I wiele osób mówi, że jego prezydentura to porażka, nawet tych, którzy popiera jego ideę, więc jakby wzbudza takie emocje mieszane. Natomiast na pewno Urugwajczycy są bardzo zadowoleni, że jednak taki prezydent im się trafił, który, tak jak wspomniałeś, no, sprawił, że o tym kraju w ogóle ktoś powiedział cokolwiek innego niż o piłce nożnej w mediach. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Mujica, można mieć do niego wiele zastrzeżeń, ale jest autentyczny w tym, co robi i to jest jego największy plus. A jeszcze taka rzecz mi się przypomniała, bo też myśmy myśleli, że to tylko ten Mujica taki był wyjątkowy, że mieszkał na farmie, i której mieszkał przed prezydenturą i jakby zachował ten swój styl życia sprzed wyborów. Okazało się, że to jest tradycja bardzo długa w Urugwaju, bo tam już nie wiem, w latach 20. jeden z prezydentów chodził do pracy piechotą i nikogo to nie dziwiło. Do dzisiaj to jest tak słabo widziane, żeby się pojawiać jako prezydent w tłumie ochroniarzy, bo to tak jakoś dziwnie. W sumguście trochę po prostu. Jakby mieliśmy innego byłego prezydenta, Julio Mari Sanguinettiego w domu, który zdecydował się na trochę bardziej, powiedzmy, dom w stylu klasy średniej, mniej taki rustykalny, ale to też jest taki dom, który mógłby mieć u nas średnio zamożny, nie wiem, lekarz czy może profesor, pełen antyków, ale takich, no bez jakichś ostentacji również, więc to jest takie dosyć charakterystyczne, że w tym kraju mi się to bardzo spodobało, że nie wypada się obnosić z bogactwem, co kontrastuje zarówno, mam wrażenie, z naszym kontekstem europejskim, polskim, ale też szczególnie z latynoskim, z Brazylią na przykład, czy Kolumbią, gdzie im ktoś jest bogatszy, tym większy basen sobie musi zbudować. Maria Chawranek i Szymon Opryszek, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Książka Dziękujemy. Wyhoduj sobie wolność, reportaże z Urugwaju. Kilka egzemplarzy czeka teraz na państwa. Proszę pisać z lotu lotu@polskieradio.pl jak zwykle. At first sight, I asked if she spoke German, and she only answered nein. So I said, where are you going? And she said, lass mich allein. Look, you simply have to tell me, or I think I'll go insane. She said, I'm flying out of Tegel to Barcelona, Spain. From Berlin to Barcelona, seit Moskau durch ganz Europa. Der Berliner Barcelona, jetzt wieder hin, haben noch ihre Nummer. Aus Berliner Barcelona, bin ich in die Wohnung, bin dann ein Konto. Suddenly she was so near, but the bus came in a minute and I watched her disappear. I stood there for an hour, or maybe even two. I was feeling small and helpless, wasn't sure what to do. I was watching trams and buses. Suddenly from a passing car came out my friend Vladimir, and we went into a bar on Schönhauser Allee. It was pissing down with rain, so I ordered a cachaças, hoping they would soothe my pain. Barcelona, sein muss folglich ganz Europa. Der Berliner Barcelona, links wieder hin, haben noch ihre Nummer. Aus Berliner Barcelona, bin ich in die Wohnung, bin dann ein Konto. To hear my story, fell in love with a beauty queen and she just left Berlin. I can't take it anymore, my heart I can't ignore. I'll soon be 34, but never felt this way before. Da dir wirklich jemand ordentlich den Kopf verdreht, ich hab dich Ewigkeiten nicht mehr so besoffen erlebt. Was suchst du in der Kneipe irgendwo in Mitte? Ich war das Kind, scheiß auf Alkohol und hol dir ein Ticket. Berlin zu Barcelona, sein muss wirklich ganz Europa. Der Berliner Barcelona, links wieder hier nahm noch ihre Nummer. Aus Berlin nach Barcelona, kündige die Wohnung, finde ne Konto. Z Urugwaju do Berlina, z Berlina do Barcelony, z Barcelony do Bułgarii. Trochę czasu mi zajęło, żeby gości, których zaraz przedstawię, ściągnąć do studia. W ostatnich miesiącach znowu byli w rozjazdach, oczywiście w Bułgarii. Duet rodzinny, córka i ojciec, Pamela Kaczmarek i Krzysztof Kaczmarek. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof ma za sobą doświadczenie grotołaza i alpinisty, a w finale skończył na taśmie. Zajmujesz się w tej chwili między innymi chodzeniem po tak zwanym highline, czyli takiej wąskiej taśmie rozpiętej gdzieś tam wysoko między dwoma punktami, a w twoim wypadku teraz chyba najczęściej z tą taśmą jeździsz z Pamelą do Bułgarii. No tak, bo tam nie tylko chodzi o wrażenia sportowe, rozciąganie taśmy, przechodzenia, a głównie o przygodę, żeby odwiedzać jakieś miejsca, można powiedzieć, mistyczne i znajdować jakieś niesamowite miejsca na rozciągnięcie tej taśmy. Przygotowanie miejsca zajmuje ponad tydzień. Kiedy ty zajmujesz się rozciąganiem taśmy i technikaliami związanymi z tą taśmą, to w tym czasie Pamela rozgląda się po okolicy i dokumentuje na wszelkie możliwe sposoby to, co się w tej okolicy znajduje, od rzeczy takich jak jaskinie, pozostałości po dawnych trackich cywilizacjach, ale też rozmawiasz z ludźmi. Dla miłośników na przykład kultury ludowej Bułgaria jest taką wymarzoną destynacją, ponieważ mamy wszystkie te wioski, w których mamy wrażenie, że zatrzymał się czas. Mamy właśnie bardzo dużo śladów po jeszcze takich dawnych wierzeniach, tradycjach. Przede wszystkim na przykład Góry Rodopy, czyli najbardziej mistyczne góry w Bułgarii, zamieszkuje tradycyjna społeczność bułgarskich muzułmanów, gdzie kobiety do dzisiaj w codziennym życiu noszą przepiękne stroje ludowe, czyli takie kolorowe szarawary i kwieciste chustki na głowach. Zaraz do nich wrócimy, ale jeszcze chciałbym zatrzymać się chwilę przy tym, co było dużo, dużo, dużo wcześniej, czyli o obecności cywilizacji związanej z trakami. To nie są ślady typu muzea tylko i wyłącznie, ale takie ślady, które właśnie, które pewnie tylko lokalni mieszkańcy wiedzą o tym, że one istnieją. Tak, bo często na przykład udajemy się do jakiejś wioski, rozpytujemy miejscową ludność i opowiadają nam, z pokolenia na pokolenie przekazuje się takie wieści, że w skałach nad tą wioską na przykład one są zamieszkane przez magiczne istoty. I my potem udajemy się w te skały. A tam magiczne istoty już czekają. Tak, i tata tam rozgląda się za miejscem na rozwieszenie highline'ów, czyli trzeba wejść bardzo wysoko. Ile czasu to zajmuje, takie wejście? Ja wiem, że to zależy od sytuacji, od skały i od warunków, ale mniej więcej. Znaczy, nie preferuję highline'ów, które można zrobić wychodząc z samochodu i mamy gotowe miejsce. Raczej wolę takie, gdzie trzeba dojść te 4, 5, a nieraz 6 godzin z plecakiem. A potem umiejętności skałkowe się przydają. A umiejętności skałkowe się przydają zawsze, bo to trzeba się asekurować, żeby nic się nie stało. A jak już wejdziemy tam do góry, to właśnie często się okazuje, że napotykamy ślady starożytnych traków, czyli na przykład w skałach są takie nisze, które drążyli właśnie trakowie. A mówimy o VI, VII wieku przed naszą erą, mniej więcej. A czasem nawet dawniej, ponieważ w górach Rodopy natknęliśmy na świątynię, która przez archeologów jest datowana na 4000-lecie przed naszą erą. I to też jest bardzo niesamowite te miejsce, które polecałabym słuchaczom. One się mieści koło wioski Sitowo. Ona leży tylko 30 km od znanego miasta Płowdiw. Prześliczna wioska, ponieważ domy tam od góry do dołu, łącznie z dachem, zbudowane są z kamienia. I pół godziny od tej wioski znajduje się właśnie tracka świątynia, Shuda Garda, gdzie podobno mieściła się taka szkoła proroków i skały tam pokryte są znakami runicznymi. I ona jest podzielona na takie dwa pagórki, słoneczny i księżycowy. I nawet w tym roku spędziliśmy na tym pagórku księżycowym noc pod namiotami. A tata oczywiście rozpiął tam przepiękne highline'y. Oczywiście do Sitowa nie pojechaliśmy szukać tej świątyni, bo nawet nie wiedzieliśmy, że ona jest, tylko w Sitowie jest jeden z najstarszych napisów runicznych w Europie, datowany na 5-6 tysiąclecie przed Chrystusem. A napis mówi: biada turystom, którzy tutaj przybywają, tak? Ten napis, ogólnie mówi się o nim, że to jest taka największa zagadka historyczna w Bułgarii. Archeologowie do dzisiaj się spierają, co tam jest napisane. Ale co warte zauważenia, zanim odnaleziono ten napis, to twierdzono, że trakowie nie mieli pisma, a ten napis udowodnił, że owszem. Jak was lokalsi ostrzegają o tym, że gdzieś magiczne istoty się znajdują, to operują jakimiś szczegółami czy ogólnikami? Jeżeli chodzi o te magiczne istoty, to było w takim rejonie, który jest zamieszkany w Bułgarii przez Turków. I oni nam opowiedzieli, że w skałach nad tą wioską mieszkają istoty o nazwie Dziwani Spengeri, co potem się okazało tak naprawdę, że z tureckiego znaczą nieznajomi. A oni nam opowiadali, że to są takie istoty, które siedzą sobie na tych turniach skalnych i wypatrują przechodzące tamtędy osoby. Jeśli ich dotkniesz, to przeniosą cię do innego świata. To dobrze czy źle, że przeniosą? Właśnie No nie wiadomo. A jak my się udaliśmy w te skały, no okazało się, że jest to takie skalne miasto traków i było tam bardzo dużo ceramiki na ziemi, właśnie te nisze. Ale chcesz skalne. Powiedzieć, że rzeczy sprzed kilku tysięcy lat leżą sobie normalnie gdzieś na skalę, na ziemi? Tak, to dokładnie, chcę powiedzieć. Tak jest. Bardzo często my nie wiemy, że tam była jakaś tracka świątynia, w internecie też nic nie ma. I przygotowując Highline'a, patrzę, że kawałki amfor leżą, jakieś garki. No w Polsce, gdyby coś takiego się stało, to cały region w promieniu kilku kilometrów byłby zamknięty, zapieczętowany na kilka lat i wpadłoby gromada archeologów do środka. No ale w Bułgarii jest tego bardzo dużo i archeolodzy nie są w stanie wszystkich miejsc sprawdzić. Wiem, że tę historię, którą teraz poproszę, Pamela bardzo lubi. To jest taka historia, ja może zacznę. Pewnego razu jedziecie sobie gdzieś w teren i przejeżdżacie przez most. Na tym moście, na barierce, idzie sobie człowiek. I wtedy wy się zatrzymujecie i rozpoczyna się rozmowa. Aha, człowiek nie wygląda na takiego, który chciałby właśnie życie skończyć swoje. Człowiek ten to starszy pan, ubrany w mokasyny. I właśnie, jak już wspomniałeś, szedł po barierce mostu. A my wąski. Tak, wąskiej barierce mostu. Jaka tam była wysokość? Na wysokości ponad 12 metrów. A my tak zamiast zareagować, że o matko, to jakiś miejscowy wariat, nie wiem, chce się rzucić, podjechaliśmy do niego samochodem, otworzyliśmy szybę i tata do niego krzyknął: ej, dobry jesteś, ale ja też ci coś pokażę. Wysiedliśmy z samochodu i rozciągnąłem z tego mostu przez rzekę Highline'a. Okazał się to bardzo trudny Highline, bo w ciągu 20 minut na moście już była cała wioska. Kim był ten człowiek? Przedstawił nam się jako Titko Zmijara, co oznacza Titko Łowca Żmi, i okazało się, że jest kimś w rodzaju miejscowego szamana, ponieważ zajmuje się zbieraniem ziół. Taki znachor. Tak, a kiedyś tak naprawdę łapał żmije, żeby pozyskiwać z nich jad i tworzyć surowice. Stąd jego przydomek. I powiedział, że oprowadzi nas po tym rejonie. Po drodze powiedział nam wiele historii, ale jedna z najciekawszych dotyczyła tego, że przed laty przyjechał do niego przyjaciel z jakimiś zapiskami specjalnej medytacji ze starożytnego Egiptu i była to 40-dniowa medytacja ku czci słońca. No i Titko postanowił jej spróbować i codziennie o świcie przychodził na to pole i medytował. I ostatniego dnia doznał wizji, że na miejscu tym pojawili się właśnie starożytni trakowie i zobaczył, jak oni chowają tutaj swoje skarby. A w miejscu, w którym medytował, podobno schowali starożytną tarczę. Jak się ta wizja skończyła, potem wrócił do domu, wziął łopatę i w tym miejscu potem wykopał tą swoją tarczę. A sam Titko wtedy nas zaprowadził do takiej przepięknej jaskini. Była podzielona na kilka galerii, było bardzo dużo takich łuków skalnych. No jak się okazało, że jaskinia ta była zamieszkiwana przez ludzi pierwotnych, po których nawet zostały tam różne narzędzia. Dla Krzysztofa to też gratka, ze względu na doświadczenie grotołaza? Chyba, że to nie są niewymagające jaskinie. Nie, to była jaskinia niewymagająca, ta jaskinia była wymagająca w sensie znalezienia jej. Udało się tam rozciągnąć na wejściu do jaskini przepięknego Highline'a z widokiem na całą dolinę. A jeżeli chodzi o wysokości, to na jakich wysokościach te Highline'y w Bułgarii rozwieszasz? No to najczęściej około 40 do 150, 150 nieraz 170 metrów. Czyli ekspozycja jest solidna. Bo też wysokość do ziemi to jedno, a ekspozycja, jaką widzimy, to jest coś innego. Z ekspozycją to, co widzą nasze oczy, to nieraz jest i 500 i nieraz 1000 metrów. Gdzieś wyczytałem, że masz już na koncie chyba 100 takich tras, 100 takich przejść, co najmniej. Bo ja przygotowuję sam highline'y, czyli znajduję miejsce, przygotowuję je i potem przychodzę. Samych highline'ów w Bułgarii w ten sposób przygotowałem coś koło 115. W jedno miejsce możemy przyjechać 5 razy i za 6 razem się okazuje, że znajdujemy coś nowego. Wróćmy do tych muzułmanów, o których wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy. Od jak dawna oni tam są? To znaczy, czy to było związane z tym okresem, kiedy Turcja trzymała w garści Bułgarię dzisiejszą? Tak, ja tylko przypomnę słuchaczom, że Bułgaria znajdowała się 500 lat pod jarzmem tureckim w czasach Imperium Osmańskiego i ta społeczność muzułmańska tak naprawdę to są Bułgarzy, którzy przeszli na islam, ponieważ... Czyli nie potomkowie Turków, tylko Bułgarzy, nie. Którzy przejęli od Turków wiarę. Tak, ponieważ dzięki temu na przykład płacili mniejsze podatki, a czasem tak po prostu mogli ocalić swoje życie, mógłby być lepszy los dla ich rodziny. Na ile ta religia się różni od islamu w Turcji na przykład? Bardzo, ponieważ to jest takie bardzo ciekawe połączenie bułgarskiej kultury ludowej właśnie z islamem. Często jak rozmawiam z tą społecznością, to oni bardzo podkreślają to, że oni mówią po bułgarsku, tańczą tradycyjne bułgarskie tańce, śpiewają pieśni bułgarskie i nie znają tureckiego czy arabskiego. Jeżeli chodzi o rejony Bułgarii, które szczególnie dla was są nieinteresujące, to gdzie nie jeździcie? Może w ten sposób? Ja nie jeżdżę nad morze, nie lubię. to wiadomo, że każdy lubi co innego, ale wybrzeże Bułgarii jest takie dość komercyjne, jest dużo kurortów, chociaż też można znaleźć takie miejsca, które do tej pory są bardziej dzikie i spokojne. Pamiętam, że chyba na swoim blogu opisywaliście taki rejon, który dawniej, jeszcze do końca lat 80., na początku lat 90. był rejonem wojskowym, a więc zamkniętym dla ludzi z zewnątrz, a teraz jest otwarty. O czym nie wszyscy wiedzą. Jest to miejscowość na samym południu Bułgarii. Ona leży zaledwie 10 km od Turcji i jest to Sine Morec. I jeszcze kilka lat temu to była taka bardzo malutka wioseczka rybacka, którą otaczało 7 przepięknych plaż. No dzisiaj oczywiście już się to zmienia, są tam hotele, ale nadal jest to naprawdę klimatyczne miejsce z przepiękną przyrodą. Jak wybieracie miejsca, do których jeździcie? Znaczy bardzo często się okazuje, że będąc w jednym rejonie, widzę jakieś skały hen daleko. Czyli na początku jest highline, to jest ten... Znaczy ten... jesteś na jakiejś górze i na przykład widzę skały, napędowa. Tak? Mówię, o, w tych skałach jeszcze nie byliśmy, następnego dnia lub później udajemy się w te skały i się okazuje, że... Skały są duże i miejsce jest magiczne. Albo czasami patrzymy na mapy w Google i tam na zdjęcia satelitarne i tam tata też widzi, że o, są jakieś skały, więc może rejon się nada na highline'y. Autorzy bloga Podróż z fantazją, czyli Bułgaria poza szlakiem, Pamela i Krzysztof Kaczmarkowie. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dzięki. Ależ dużo się dzieje w ostatnim czasie, jeśli chodzi o zagadnienia kosmiczne. Japońskie łaziki jeżdżą po jednym z asteroidów i wysyłają nam stamtąd pocztówki zdjęciowe. Firma Elona Muska SpaceX zapowiedziała, że już za 5 lat wyśle w przestrzeń kosmiczną kosmicznego turystę, który w trakcie lotu okrąży Księżyc i wróci na Ziemię. Oby wrócił w milszych okolicznościach niż para astronautów, którzy w środę musieli ewakuować się z uszkodzonej rakiety, która startowała z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Tymczasem po kolejnych badaniach ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, opublikowała dane, z których wynika, że ze względu na promieniowanie kosmiczne długotrwała podróż kosmiczna może być dla człowieka trudniejsza niż się do tej pory wydawało. Oczywiście ta informacja dotyczy przede wszystkim planowanej w nie tak znowu odległej przyszłości załogowej misji na Marsa. Od razu pojawiły się komentarze, że wyniki badań Europejskiej Agencji Kosmicznej w zasadzie przekreślają szansę powodzenia takiej misji, ponieważ nie potrafimy przed promieniowaniem kosmicznym jakkolwiek się ochronić. Postanowiłem sprawdzić, jak to jest i poprosiłem o pomoc doktora Aleksandra Waśniowskiego, organizatora tzw. analogowych albo w pewnym sensie symulowanych misji kosmicznych w Polsce, a przy okazji lekarza medycyny, między innymi ze specjalnością radiologa. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Mam wrażenie, że doniesienia o tych negatywnych skutkach promieniowania kosmicznego nie są czymś nowym. W takim razie, co jest nowe? Czy to, że te skutki są tak dalekosiężne, że są tak poważne? Badania dotyczące wpływu promieniowania kosmicznego z głębokiego kosmosu są dostępne już od dłuższego czasu i kolejne sondy wysyłane międzyplanetarnie potwierdzają, że są to bardzo wysokie poziomy promieniowania i cząsteczki o bardzo dużej energii. Jednak nie wydaje się na razie, aby miało to zahamować proces rozwoju misji załogowych i dążenie do lądowania na Marsie, najbliższej naszej planecie, którą jesteśmy w stanie potencjalnie skolonizować. Promieniowanie kosmiczne dotyka wszystkiego w kosmosie, również nas. mamy to szczęście, mieszkając na Ziemi, że jesteśmy otoczeni potężną magnetosferą ziemską i atmosferą oczywiście, które wyhamowują dużą część tego promieniowania. Astronauci, którzy będą podróżować kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy w kierunku Marsa, nie będą mieli takiej osłony. Mogą dostać nawet 60% dawki na całe życie, jakie by człowiek dostał na Ziemi. Natomiast z czego wynika to wielkie niebezpieczeństwo promieniowania kosmicznego? Jest to inne promieniowanie niż to, które znamy na przykład z lampy rentgenowskiej. To są bardzo, bardzo rozpędzone, niemal do prędkości światła, dosyć ciężkie cząsteczki. 90% tego promieniowania to są protony, czyli jądra wodoru. Tu jest właśnie cały problem, że to promieniowanie wykazuje nie tylko właściwości falowe, ale jednocześnie z cząsteczką, która ma masę. Więc zderzenie takiej cząsteczki z czymkolwiek po drodze powoduje przekazanie tej ogromnej energii. Pamiętam, że spotkałem się z taką metaforą, że to promieniowanie kosmiczne po części to jest tak jakby miliardy, trudne do wyobrażenia nawet liczby, małych cząsteczek, małych pocisków uderzały w ciało człowieka i przez nie przenikały, niszcząc je po drodze. Tak, częściowo przenikną niczego nie uszkadzając, bo nie trafią w nic, a częściowo trafią. Częściowo wywołają jeszcze dodatkowe efekty, jak lokalną jonizację, jak wyzwolenie wolnych rodników. I to jest właśnie cały problem, że te oddziaływania, poza uszkodzeniem DNA, poza bezpośrednim uszkodzeniem komórek, są trudne do przewidzenia. Mówimy o efekcie biologicznym promieniowania, ale on niestety nie jest zero-jedynkowy i to nie jest linearny efekt. On może wystąpić, nie musi. Są też mechanizmy naprawcze naszego organizmu, u różnych ludzi różnie rozwinięte, ale oczywiście powyżej pewnych dawek zawsze będziemy mówili o chorobie popromiennej, powyżej pewnych dawek będziemy mówili o zgonie z przyczyny napromieniowania. Natomiast promieniowanie kosmiczne to jest jeszcze inny rodzaj niż promieniowanie jonizujące bezpośrednio. I to są właśnie te ciężkie cząsteczki. Można rzeczywiście je porównać do miliardów pocisków, które dodatkowo jeszcze pędzą z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Więc rzeczywiście jest to problematyczne. Jednak trzeba sobie uświadomić, że napromieniowanie kosmiczne jesteśmy już narażeni lecąc samolotem nawet do cioci w Ameryce. Szczególnie jeżeli lecimy nad biegunem. Już są wyższe promieniowania. Nie są to takie oczywiście dawki promieniowania kosmicznego, jakie otrzymaliby astronauci, ale jednak bardzo wysokie. No dobrze, tylko że jeżeli lecimy do tej cioci w Stanach Zjednoczonych na przykład przez biegun, to lecimy te kilkanaście godzin. Natomiast astronauci na Marsa będą lecieć kilkanaście miesięcy co najmniej i dodatkowo jeszcze będąc już na powierzchni Marsa, jeżeli tam szczęśliwie się znajdą, dalej będą narażeni na to promieniowanie w mniejszym stopniu, ale jednak no, dużo wyższym niż na powierzchni Ziemi tutaj. To prawda. Od razu trzeba powiedzieć sobie, że wycieczka na Marsa to nie jest wycieczka do sanatorium. Będą prawdopodobnie obarczone wysokim ryzykiem zarówno zgonu, jak i ciężkich uszkodzeń ciała, co wynika z kwestii samego lotu, z kwestii napromieniowania, ewentualnych lądowań. Chciałbym nadmienić, że w tej chwili w misjach analogowych ćwiczymy już rozwiązania dla osób, które są niepełnosprawne wskutek właśnie na przykład promieniowania. Tutaj misja Icarus-1 z niewidomym astronautą jest jak najbardziej tego przykładem i spotyka się ten rodzaj podejścia z bardzo dobrym przyjęciem NASA, ESA czy innych agencji kosmicznych. Przedstawiliśmy to na Międzynarodowej Konferencji Astronautycznej w Bremie, dlatego że wszyscy mają świadomość, że tego typu problemy, jak uszkodzenie układu nerwowego, uszkodzenie wzroku, które jest narządem radiowrażliwym, uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego, będą towarzyszyły astronautom, będą towarzyszyły eksploracji Marsa. Co wobec tego człowiek może w tej chwili zrobić, jeżeli chodzi o technologię? Jak się możemy zabezpieczyć? Czy w jakikolwiek sposób możemy się zabezpieczyć? Czy tylko możemy przygotować się na to, że na Marsa doleci grupa niepełnosprawnych, chorych, wycieńczonych tym promieniowaniem, między innymi astronautów? No, tego musimy uniknąć, albo starać się uniknąć takiej sytuacji. Natomiast misja na Marsa w tej chwili to jest pieśń przyszłych 10-15 lat, tak przynajmniej mówili mi ludzie na stanowisku NASA, która w chwili obecnej przedstawia właściwie tylko to, to znaczy rakietę do lotu na Marsa i moduł powrotny, bo to jest jakby ich kierunek rozwoju. Natomiast musimy pamiętać o tym, że misja na Marsa rozpocznie się od wysłania dronów, robotów, satelitów, które zaczną przygotowywać grunt zdalnie dla tego, aby ludzie postawili tam swoją stopę. Pytanie, czy w ogóle postawimy stopę, to też jest zupełnie pytanie osobne, bo możliwe, że w ogóle skafandry, takie jak znamy z księżycowego obrazka, nie będą wchodziły w grę. Może to będzie zupełnie coś innego. Ale to będzie właśnie element zabezpieczenia również przeciwko promieniowaniu. To, co można zrobić, to maksymalnie skrócić czas lotu, czyli obliczyć takie trajektorie, żeby ci ludzie byli najmniej narażeni na promieniowanie. Można również wdrożyć technologiczne osłony antyradiacyjne, które w pewnym stopniu będą to promieniowanie zmniejszać. Nie bez powodu życie rozpoczęło się w morzach, w oceanach. Jedną z najlepszych osłon przeciwko temu promieniowaniu jest woda, dlatego że ma bardzo dużo atomów wodoru. Czy wobec tego sugerujesz, że rakieta kosmiczna czy pojazd kosmiczny wysłany na Marsa z misją załogową, z ludźmi na pokładzie, to będzie, przepraszam za sformułowanie, kosmiczny basen i oni będą tam pływać w wodzie, żeby woda ich chroniła przed promieniowaniem? Taki jest pomysł? Byłoby wspaniale, tylko że jest to niezwykle ciężkie rozwiązanie. Wyniesienie czegokolwiek w kosmos jest problematyczne również z przyczyn finansowych i kwestia masy tutaj jest bardzo, bardzo konkretna. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo dobrze chronią takie struktury, w przeciwieństwie do promieniowania jonizacyjnego, gdzie świetnie chroni nas na przykład ołów, który jest bardzo ciężki, ale bardzo dobrze chroni. Tu okazuje się, że dobrze chronią struktury, które zawierają w swojej budowie bardzo dużo atomów wodoru. Chodzi o to, że te cząsteczki, które atakują nas, czy zderzają się z nami, żeby trafiały na równych sobie, nazwijmy to, przeciwników, czyli również na wodór. Tutaj jednym z takich rozwiązań jest, może to zabrzmi dziwnie, ale polietylen, czyli to, co znamy z plastikowych butelek czy polarów. To jest dokładnie ten sam materiał. On bardzo dobrze zatrzymuje to promieniowanie. To w takim razie technologia kosmiczna może wyjść naprzeciw problemowi zaśmiecania plastikiem Ziemi. Byłoby tak, gdyby on wytrzymywał rzeczywiście temperatury i gdyby był wytrzymał mechanicznie. Natomiast jest pewne rozwiązanie, które spełnia oba te warunki i to są tak zwane nanotubki, które są wykonane z węgla, boru i azotu. I te nanotubki można wypełniać wodorem, są lekkie, są wytrzymałe na temperatury i rzeczywiście dobrze chronią przed promieniowaniem kosmicznym. Prawdopodobnie tego rodzaju materiały kompozytowe, tak zbudowane, będą stanowiły główne osłony zarówno statków kosmicznych, jak i habitatów, jak i ewentualnych skafandrów, bo można je również formować w elastyczne struktury. Ale myślę, że habitaty, które by powstały na Marsie, nie będą wcale zlokalizowane na jego powierzchni. Jest duża tendencja do tego, abyśmy zaczęli zdobywać Marsa tak jak zasiedlaliśmy Ziemię, czyli zaczynając od jaskiń. Dzięki niższej grawitacji na Marsie znajdują się ogromne tuby lawowe, więc będzie dosyć spora warstwa Ziemi, czy regolitu marsjańskiego i skał będzie chroniła przed promieniowaniem kosmicznym. Pamiętajmy jednak o tym, że same skały mogą emitować promieniowanie. Więc to jest bardziej skomplikowany aspekt. Jednak osłona ze zbiorników wodnych na zewnątrz, które byłyby dodatkowo z tworzywa sztucznego, myślę, że to będzie ten kierunek, w którym pójdą habitaty. O kosmosie, o misjach kosmicznych, załogowych misjach na Marsa, problemach, o tym mówił dr Aleksander Waśniowski, organizator analogowych misji kosmicznych w Polsce, lekarz medycyny, również radiolog. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. I tak oto świat z lotu Drozda zamyka swoje podwoje na dziś. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Słyszymy się za tydzień, a czytamy na facebookowym profilu audycji. Udanej niedzieli.